başım alır giderdim. Her şeyi dert ederdim. Bilmem ne beklerdim. İsyanlarım tuttu mu başım alır giderdim. Seni veren Allah'a kurban olayım, uğrunda öleyim. Seni veren Allah'a kurban olayım, uğrunda öleyim. Duruşuna yandım, bakışına kandım, aşkına ben köleyim. Duruşuna yandım, bakışına kandım, aşkına ben köleyim. Seni veren Allah'a kurban olayım, uğrunda öleyim. Seni veren Allah'a kurban olayım, uğrunda öleyim. Duruşuna yandım, bakışına kandım, aşkına ben köleyim. Duruşuna yandım, bakışına kandım, aşkına ben köleyim. Ne kadar yansam da ben henüz çok geç kalmadım.